έχω τη τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαρτήσεις ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 278 βουλευτές. Επί της αρχής, ναι, εψήφισαν 199 βουλευτές. Να γνωρίζουν αυτά τα καθάρματα ότι όταν έρθει η ώρα, τις κουκούλες τους θα τις κατεβάσω. Εννοεί τους 199. Καλημέρα, καλό μεσημέρι για την ακρίβεια. Δεν είμαστε, δεν είμαι η Κάτια Μακρύ. Όπως έχετε ακούσει από το πρωί, επειδή θα γίνει με το τέτοιο κρύο πάνω στην Μόσχα ο αγώνας του Ολυμπιακού, έρχεται η Ελληνοφρένεια μια ώρα νωρίτερα. Οπότε είμαστε εδώ, σας το έχουμε κάνει με τρέιλερ γνωστό, από το Twitter που έχουμε και πολλούς φίλους, χιλιάδες, και σας ευχαριστούμε και για εκεί, από το Facebook, γενικώς το λέμε σε φίλους και γνωστούς. Οπότε εδώ είναι η Ελληνοφρένεια από τις 12 ως τη 1. Και θελήσαμε να ξεκινήσουμε δύο μέρες μετά το τεράστιο μήνυμα που έδωσε ο ελληνικός λαός και ο αθηναϊκός ιδιαιτέρως. Θελήσαμε να ξεκινήσουμε πάλι με το χαρμόσυνο άγγελμα του Φίλιππου Πετσάλινικου που χαίρεται όταν το λέει και τα 199 καθάρματα όπως τα αποκάλεσε ο Σαμαράς. Για άλλο το είπε ο Σαμαράς, αλλά μας κολλάει πάρα πολύ και επειδή αυθαιρετούμε και εμείς και λαϊκίζουμε και εμείς όπως και οι άλλοι τουλάχιστον το ίδιο, τα κολλήσαμε όλα και τα κάναμε ένα. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα εδώ είμαστε. Βλέπω τα κανάλια, όσα έχουν απομείνει, κάνουν χάρτη του κέντρου της Αθήνας και δείχνουν που έγινε το πιάτσικο. Αντίστοιχο χάρτη με το μέγεθος της συγκέντρωσης δεν έχουν κάνει. Καταρχήν θα ήθελε πολλές ώρες ο γραφίστας για να φτιάξει αυτόν τον χάρτη, γιατί ξεκινούσε από την πύλη του Αδριανού και έφτανε μέχρι την Κάνιγκος, έφτανε μέχρι το Ψηρί, το Μοναστηράκι, δεν έχει ξαναγίνει ούτε στις καλές στιγμές. Δεν υπήρχε και κάμερα βέβαια να αποτυπώσει όλα αυτά. Αλλά βλέπω με πολύ μεγάλη μανία το χάρτη του πιάτσικου και της καταστροφής. Επειδή και τα ίδια τα μέσα θέλουν και έχουν πει στην αυτοκριτική τους να παρουσιάζουν καλές ειδήσεις, γιατί δεν παρουσίασαν την καλή είδηση της συγκέντρωσης του κόσμου, της επαγρύπνησης του κόσμου, της όλης αυτής της δραστηριότητας και της θετικής ενέργειας, να μιλήσουμε και με τέτοιους όρους, που βγήκε από όλη αυτή την ιστορία. Και του πάθους βέβαια και των ετοιμάτων που είχαν και της απέτησης του κόσμου. Να φύγουν, να μην ψηφιστεί αυτό το έκτρωμα, να μην εφαρμοστεί στη συνέχεια, να τιμωρηθούν αυτοί που ψήφισαν, οι 199 τώρα και οι προηγούμενοι των προηγούμενων μνημονίων, παρά τα όποια συγχωροχάρτια μας ζητάνε αυτές τις μέρες. Δεν το παρουσίασαν, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχουν τα κανάλια, για να μην παρουσιάζουν αυτό που γίνεται, να παρουσιάζουν αυτό που θέλουν οι ίδιοι. Αλλά έχουν καταντήσει κομικοί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που μέσα στην κρίση διασκεδάζουμε αφάνταστα με τον πανικό τους καταρχήν. Και τις πολύ λήθειες και χαζές προσπάθειες που κάνουν κατά δεύτερον να μας πείσουν ότι το μαύρο είναι άσπρο κτλ. Το σώμα της Ελλάδας από το Μιχελάκη. Κοιτάξτε να δείτε, τα κόμματα εκφράζουν ιδεολογίες. Και αυτά αγγίζουν κόσμο. Και επειδή αναφερθήκατε σε πληγές, κύριε Πρετεντέρη, σας λέω ότι εμείς κοιτάζουμε τις πληγές στο σώμα της Ελλάδος και εκεί πέρα θέλω να έρθουμε. Και επειδή προηγουμένως ο κύριος Μπίτση είπε για τις πυρουέτες, φαντάζομαι. اهبط للشارع وشوف لعبت ولا تحوش شوف الحاكم في المتراك تاكا تاك مع البالوش مدام να βγουν οι κουκούλες για να δούμε όχι μόνο αυτοί ποιοι είναι αλλά και ποιοι κρύβονται από πίσω τους. ما فما حد باش يقول له كلمة لا حتى القانون اللي في الدستور نفخ وشرب ماء ο λαός είναι το σώμα της Ελλάδος φαντάζομαι. Εννοείται. Είναι ωραίο που μόλις το ρωτάει η Λιάνα Κανέλη από τη χθεσινή βραδινή εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρη, πώς λέει το εννοείται ο Μιχελάκης, πώς πέφτει αμέσως, σπάει και η φωνή του, γιατί λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή τον ρώτησαν, όχι επειδή το πιστεύει. Το τραγούδι δεν είναι γαλλικό, είναι αραβικό. Από την Αραβική Επανάσταση θα το βρείτε στο site της Ελληνοφρένειας, όπως μπαίνουμε κάτω αριστερά, best videos, κάθε μέρα εκεί αναρτούμε τα τραγούδια της εκπομπής, προσπαθούμε αν έχουν και εικόνα να τα βάζουμε με εικόνα. Θα σταθούμε λίγο τώρα σε κάποιον κύριο που μας έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία χρόνια. Σπάμε λίγο τον Ιρμό, αλλά είναι εκπρόσωπος του έθνους. Έχει ψηφιστεί, όχι σε καλή θέση, μην φανταστείτε, στη Β' Αθήνας. Δεν ξέρω πώς θα πάει την επόμενη φορά. Είναι ο κύριος Πρωτόπαπας. Τι δήλωνε πριν περίπου 20 μέρες. Όσον με αφορά, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Μπράβο! Τυχόν νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση ή την κατάργηση του κατώτερου μισθού των 750 ευρώ. Πρωτόπαπας Χρήστος. Ναι σε όλα. Ξεκούμποτη και κουμπωμένη, όπως θέλετε δείτε το, πάρτε το. Αυτή είναι η ποιότητά τους. Θα κρυθεί από έναν. Θα κρυθεί και από έναν. Ξέρουμε και τους υπόλοιπους. Τέτοιοι ήταν πάντα. Αυτοί κυβερνούσαν. Αυτούς ψηφίζατε. Να τους χαίρεστε. Δεν είναι μόνο στη μία παράταξη. Είναι και στην άλλη παράταξη. Τέτοιοι είναι και οι 199. Κανένα έθνος δεν τους νοιάζει. Καμία πατρίδα. Τα δικά τους προνόμια, όχι τα στενά βουλευτικά των συμφερόντων που εκπροσωπούν. Γιατί ξέρουν αυτό να το κάνουν καλά. Εκπροσωπούν μόνο συμφέροντα. Όχι των πολλών. Σε καμία περίπτωση. Τέτοιοι είναι. Συγχαρητήρια και σε εσάς, συγχαρητήρια και σε αυτούς. Μετά από αυτή τη μίνι παρένθεση, στην οποία θα επανέλθουμε γιατί μας αρέσει πολύ όλο αυτό, ευτυχώς που δεν ψήφισε και ο Πρωτόπαπας και δεν θα μειωθεί ο μισθός. Μετά από αυτή τη σύντομη παρένθεση, πάμε στο σύστημα το γενικό, αυτό που έχουμε στη χώρα και στους τηλεοβάτες του. Βγήκαμε από μια δεινή εκλογική ήττα πριν 2,5 χρόνια και σήμερα είμαστε το μόνο κόμμα που μένει όρθιο και ανεβαίνει όταν όλα τα υπόλοιπα καταραίουν δίπλα μας. Πού είσαι, ρε Καραβάγκο, πού είσαι, ρε, και σε έχασα. Ενώ πληθαίνουν οι κραυγές του φανατισμού. Και οι φλόγες μυσαλλοδοξίας. Με δύο λόγια είμαστε η μόνη σταθερά του συστήματος. Ρε δεν παρακόψτε το λαιμό σας. Άντε ξεκουμπιστείτε βρε και δεν αντέχει το δοκάρι. Με δύο λόγια είμαστε η μόνη σταθερά του συστήματος. كل نهار نسمع قضية ركبوها له بالسيف فرطان حاكم يعرف اللي هو عبد نظيف نشوف فلاحنا اشتغرف نسال ما تحاش بيه زعمة ترضاها لبنتك عارف كلامي بك العين عارف ديولوجيا ماستي افتا تا كاثارماتا تو سيستيماتوس Να τα καθάρματα. Ο Σαμαράς το λέει, δεν το λέμε εμείς. Το τραγούδι υπάρχει, το βίντεο κλιπ υπάρχει και με τους στίχους στα αγγλικά για να μπορούμε να καταλάβουμε τι λένε. Όσοι ξέρετε αραβικά, μην ξαφνιαστείτε, μπορεί να το έχουμε κόψει και στη μέση μιας λέξης. Δεν καταλαβαίνουμε Χριστό, το ρυθμό πιάναμε, κόβαμε και ράβαμε για να ακούσουμε το Σαμαρά στα ενδιάμεσα, αλλά και τον Νίκο Μπίστη. Που αυτό το δίωρο, ο Νίκος Μπίστης είναι με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, παραμένει εκεί, μετά την περιήγηση που κάνει, έναν τουρισμό στα κόμματα. Όλα, από ό,τι φαίνεται, ό,τι του φαίνεται αριστερό τη δεδομένη στιγμή, αλλά πάντα με μια συγκεκριμένη απόχρωση. Άλλωστε, δεν έκανε και τεράστιο βήμα τον τελευταίο καιρό. Από το Πασόκ πήγε στον Κουβέλη. Νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Αλλά οπωσδήποτε η συζήτηση πάει και λίγο πίσω. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα εργασιακά δικαιώματα είναι αυτά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χασάπι την καβλά. Στο χασάπι την. Καβλά. Με δύο λόγια είμαστε τα καθάρματα του συστήματος. Καλώς τον κύριο Αντώνη. Εδώ Ελληνοφρένιο, όσοι πήγατε τώρα στην ακρόαση, δεν είναι η Κάτια Μακρύ. Αλλαγή στο πρόγραμμα, έκτακτη, λόγω Ολυμπιακού. Λόγω αγώνων κτλ. Υπάρχει αλλαγή και στο μαγκαζίνο. Τα ακούτε από κάποια τρέιλερ που παίζουν, μην παραξενευτείτε. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε τα όσα έγιναν. Μάλιστα, χτες του κυρίου Κοκαλάκη, του εκπροσώπου της αστυνομίας, του ξέφυγε στο Μέγκα ότι ήταν εκατοντάδες χιλιάδες ο κόσμος που ήταν προχτές. Γιατί λοιπόν, πώς να κυνηγήσουμε τους 2.000, τους έχουν βάλει και 2.000 τώρα, τους ταραξίες, κουκουλοφόρους, οτιδήποτε άλλο, μέσα σε μια συγκέντρωση εκατοντάδων χιλιάδων. Ανθρώπων που έγινε στο κέντρο. Επειδή οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί μας, δεν ανέφεραν ποτέ εκατοντάδες χιλιάδες, το λέει ο εκπρόσωπος της αστυνομίας βέβαια. Οι δημοσιογράφοι, όταν μπαίνουν σε αυτή τη λογική, και είναι λάθος να μπαίνει σε μια λογική αριθμών, γιατί δεν είσαι ειδικός να το μετρήσεις, τέλος πάντων, τα ξέρουν όλα, ξέρουν και αυτά, δεν αναφέρθηκε κανείς εκατοντάδες χιλιάδες, παρά μόνο εκπρόσωπός τους, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, όχι των δημοσιογράφων. Πού είχαμε μείνει, στο Σαμαρά, Αντώνη Σαμαράς κάνει μια παρομοίωση πολύ πρωτότυπη για το κόμμα του και για τον ίδιο. Όταν όλα γύρω διαλύονται, αυτή είναι η δική μας δύναμη. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Και από τον καπετάνιο. Τράνταζε ολόκληρο, έτριζε. Κρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Σήμερα στη φουρτούνα περνάει η χώρα, πλοίο και καπετάνιος μαζί είναι η δική μας η παράταξη, Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Πλοίο και καπετάνιος μαζί είναι η δική μας η παράταξη, Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Όλοι οι Έλληνες περιμένουν να γαντζωθούν από αυτήν. Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Είμαστε ο στυλοβάτης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν! Είμαστε ο στυλοβάτης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο αποκούμπι για να πιαστεί ο ελληνικός λαός. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το! Σφουγγάρι! Όχι άλλο! Σφουγγάρι! Σφουγγάρι! τροποποιήσαμε λίγο. Το κάρβουνο πάει στο Γιώργο. Όχι ότι δεν έχει ανάγκη από κάρβουνο η Νέα Δημοκρατία και δεν θα έχει ανάγκη από κάρβουνο η Νέα Δημοκρατία. Έτσι όπως πάει. Και πολύ το χαιρόμαστε και πολύ χαιρόμαστε που καταραίει αυτό το σάπιο σύστημα. Κάτι θα βρεθεί. Δεν νομίζουμε ότι πεθαίνει για πάντα. Αλλά είναι ωραίο που καταραίει έτσι σάπιο. Γιατί θα μπορούσε να καταρρεύσει και αλλιώς. Και λακίζουν όπως είναι το ρήμα τα ποντίκια από το πλοίο που καταραίει. Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας είτε είναι του ΠΑΣΟΚ. Τι έχουμε ξεχάσει, τι έχουμε ξεχάσει, έχουν περάσει 5 λεπτά. Όσον με αφορά, δεν πρόκειται να ψηφίσω. Μπράβο! Τυχόν νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση ή την κατάργηση του κατώτερου μισθού των 750 ευρώ. Πρωτόπαπας Χρήστος, ναι σε όλα. Τουλάχιστον όλοι οι άλλοι είπαν δεν θα ψηφίσουμε. Και φύγανε οι Βάσο και οι υπόλοιποι. Φάνηκαν έστω την εκατοστή φορά μη κότες. Ετούτος συνεχίζει μια ωραία παράδοση ιστορική ενός κόμματος και μιας αντίληψης στην πολιτική ζωή του τόπου που θεωρεί κοπρίτες, κοπρόσκυλα, χαχόλους, βλαμμένους, τους από κάτω, χάπατα και νομίζει ότι ό,τι τους περάσει και ό,τι πει θα το ξεχάσουν και θα πάνε την κρίσιμη στιγμή στην κάλπη μια φορά στα 4 και αν χρόνια να εγκρίνουν την πολιτική, τη φιλοπατριωτική και όλα τα υπόλοιπα. Στις εκλογές που θα έρθουν σύντομα, σε συνθήκες γενικευμένης απόγνωσης, ποιος θα τολμήσει να αποδυναμώσει τη μόνη ελπίδα, τη μόνη ελπίδα. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Τη μόνη ελπίδα. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία. Τη μόνη ελπίδα. Ποιος θα τολμήσει να αποδυναμώσει τη μόνη ελπίδα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Μόνη ελπίδα για έναν Έλληνα θα είναι όταν ο Έλληνας είναι νεκρός η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή να είσαι σόφρον. Να έχεις τα λογικά έτσι όπως τα έχουν όλοι, μέσα λογικά, όχι πάρα πολλά, και να κοιτάζεις και να έχεις ως ελπίδα τη Νέα Δημοκρατία, καλύτερα πες από την Ακρόπολη, πες από οπουδήποτε, για να είναι και πιο θεαματικό αυτό που θα γίνει. Ο κύριος Κοκαλάκης, λοιπόν, ο εκπρόσωπος τύπου, ταλέπορος, το τι έχει υπερασπιστεί ο κύριος Κοκαλάκης τα τελευταία 2 χρόνια δεν συζητιέται, κυρίως με την υπουργία του πρώην προέδρου της ΕΦΕ, του Χρήστου Παπουτσί, που επειδή είχε φάει πολλά χημικά στα νιάτα του, το βγάζει στο χιλιοπλάσιο τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες, με το που θα μαζευτούν 20-30 αμέσως οι φυσούνα και χωρίς να προκληθούν. Υπάρχουν πια πάρα πολλά βίντεο, έχουν αναρτηθεί παντού και εμείς τα βάλαμε στο Ελληνοφρένα, αλλά κυκλοφορούν σε όλο το διαδίκτυο από ταράτσες, από ισόγεια που δείχνουν πώς θα καλά καθούμενα εκεί που υπάρχει κόσμος, χωρίς να προκαλέσει ο κόσμος. Πάνε αυτοί και ψεκάζουν ή πέφτουν με τη μοτοσυκλέτα, σαν αυτό που είδαμε χθες έξω από τη Μητρόπολη, που υπήρχε συγκέντρωση έξω από τη Μητρόπολη, στην πλατεία Μητροπόλεως. Και πέσανε και τα διαλύσαν όλα γιατί δεν ήθελαν, ήταν αυτός ο στόχος. Ήθελαν και καλά οι μοτοσυκλετιστές της Δίας, της ομάδας, να περάσουν μέσα από τη συγκέντρωση. Και μετά ψάχνουμε για πρόκληση, για προβοκάτσια και για όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος Κοκαλάκης, λοιπόν, μιλάει για. Σπάει μάλλον το μύθο μιας παράδοσης. Εγώ αυτό που μόνο που έχω να σας πω είναι ότι όπου είναι επιχειρησιακά εφικτό, αυτοί συλλαμβάνονται. Έχουν συλληφθεί πάρα πολλοί, οι γνωστοί άγνωστοι είναι γνωστοί. Μπράβο! Είναι άνθρωποι με ταυτότητα, τους έχουμε συλλάβει και τους έχουμε ξανασυλλάβει πάλι. Μπράβο! Οι γνωστοί άγνωστοι είναι γνωστοί. Μπράβο! Είναι άνθρωποι με ταυτότητα. Τους ξέρουμε δηλαδή. Τώρα το επόμενο ερώτημα είναι τι κάνει η αστυνομία. Αλλά εμείς δεν θα θέσουμε τέτοιο θέμα. Ξέρουμε τι κάνει η αστυνομία. Δεν έχουμε απαιτήσεις από την αστυνομία. Τουλάχιστον σε τέτοια πολιτικοκοινωνικά θέματα. Γιατί αν κάνουμε την ερώτηση θα πάρουν περισσότερο θάρρος και θα έχουμε χειρότερα. Ας μην το συνεχίσουμε. Απλά καταγράφουμε αυτό που είπε ο κ. Κοκαλάκης, ότι τους ξέρουμε ποιοι είναι. Έχουν και ταυτότητα. Όπως πάντα σημαίνει, δεν διευκρίνησε τι ακριβώς ταυτότητα έχουν, αν όχι όλοι, σε καμία περίπτωση δεν είναι όλοι, κάποιοι από αυτούς. Και κανείς από αυτούς να μην είναι, πάντα έχει μια αξία πώς ένα γεγονός το εκμεταλλεύεται ο αντίπαλος. Και αν είδατε χθες, αν ορίσουμε ως αντίπαλο τα κανάλια, που στην δεδομένη φάση είναι αντίπαλοι του λαού τα κανάλια, πόση ώρα αφιέρωσαν στα επεισόδια. Το Μέγκα είχε σχεδόν 40 λεπτά, καλά που ήταν η Whitney Houston μετά για να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχε περίπτωση να δείξουν τι έγινε στη συγκέντρωση, τον όγκο της συγκέντρωσης και να συζητήσουν για τις επιπτώσεις αυτού που ψηφίστηκε το προηγούμενο βράδυ. Ότι ο κατώτατος μισθός μειώνεται, ότι έγινε όλο αυτό το σκηνικό που το συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, αλλά τώρα θέλει επιπλέον ανάλυση και βγαίνουν ακόμη αποκαλύψεις. Τίποτα από όλα αυτά. Βλέπαμε συνεχώς για τα σπασμένα τζάμια, τα καμένα κτίρια, καταδικαστέα όλα αυτά, γιατί έχασαν και άνθρωποι τις δουλειές τους, δεν το συζητάμε και δεν αλλάζει τίποτα έτσι κι αλλιώς μόνο με τέτοιες ενέργειες και μάλιστα αν είναι και από ελάχιστους και κόντρα σε ένα πλήθος εκατοντάδων χιλιάδων που λέει και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας που ήθελε άλλα πράγματα, δεν ήθελε ακριβώς αυτά, γιατί αν ήθελε αυτά θα είχε σπάσει και το πλήθος όλη την υπόλοιπη Αθήνα. Λέει. Εφόσον δεν συνέβη αυτό, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σταθούμε λίγο πιο αυτοκριτικά και κριτικά σε αυτό που έγινε. Θα ακούσετε τώρα ένα απόσπασμα τη χθεσινή εκπομπή του Γιάννη Πρετεντέρ. Είναι ο Γιάννης Μιχελάκης, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, και ο Ηλιάνα Κανέλη. Κάτι λέει ο Μιχελάκης, το πιάνει η Κανέλη, το ξαναρωτάει, ο ίδιος μετά δίνει μια εκδοχή, το ακούμε, παίζει η λέξη δούλος. Μιλάει για όλους εσάς, για όλους τους εργαζόμενους, και ακούγει τη λέξη δούλος. Βγάλετε κι εσείς το δικό σας συμπέρασμα. Μου είπατε για δικαιώματα και σας είπα και για τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο που εξυπηρετούν τους τουρίστες. Αυτούς δεν τους σκεφτόμαστε. Τους εργαζόμενους στο ξενοδοχείο, αν θέλετε να τους κάνετε δούλους για να δουλεύουν και με κνούτο. Ή δούλος θα πρέπει να είναι ή άνεργος ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τι. Ή δούλος θα πρέπει να είναι ή άνεργος ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τι. Θα πρέπει να είναι δούλος. Ή δούλος θα πρέπει να είναι. Ή δούλος θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να είναι δούλος. Λέω, θα πρέπει, εσείς ρωτάω. Εσείς ρωτάω. Θα πρέπει να είναι και δούλος. Ο εργαζόμενος πρέπει να είναι δούλος. Κατά τη γνώμη πρέπει να είναι δούλος. Εγώ ρωτάω. Την ερώτηση την έκανε μετά. Αν καταλαβαίνω από το ηχόχρωμα της φωνής, το έκανε μετά. Δεν ξέρω αν το πιστεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει προς τα έξω κάποιος. Σημασία έχει τι έχει στα ενδότερα του μυαλού και πώς αντιμετωπίζει μια κατάσταση. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Όρημιστε πια. Επαρκείς είστε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, πάτε εκεί που πρέπει, όπως την προηγούμενη Κυριακή, πάτε με συγκρότηση, πάτε με άποψη, καλά κάνετε, δεν μασάτε από όλα αυτά, από τους κωμικούς των καναλιών, από τους κωμικούς της πολιτικής ζωής, από τους τραγικούς μάλλον της πολιτικής ζωής, όλο μαζί κωμικο-τραγικό, και μπορείτε πια να βγάλετε τα συμπεράσματα, έχουμε οριμάσει πια και σαν λαός, έχουμε ζήσει και πάρα πολλά και βλέπουμε και πάρα πολλά καθημερινά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, δεν είναι κάτι μακρύ. 2-11-200-8-200, εκτάκτος μόνο για σήμερα. Απαντάει ο Αποστόλης, mail στέλνετε στο στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό real και ενώ το μήνυμά σας και Αποστολή στο 54%. Γιατί πιστέψτε με, και φίλοι και αντίπαλοι ακόμα, όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα πια μόνο εμείς μπορούμε να κρατήσουμε όρθιο τον τόπο. Με δύο λόγια είμαστε τα καθάρματα του συστήματος. Ή δούλος θα πρέπει να είναι, ή άνεργος ή ένας άνθρωπος ο οποίος θα κάνει τι. Έχω την τιμή να ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξερθήσεις ονομαστικής ψηφοφορίας. Εψήφισαν συνολικά 278 βουλευτές. Επί της αρχής, ναι, εψήφισαν 199. Καθάρματα. Δύο λόγια είμαστε τα καθάρματα του συστήματος. Αραβικό το τραγούδι, το ξαναλέμε, μην ρωτάτε ποιο είναι αυτό το γαλλικό κτλ. Κτλ. Μπείτε να το δείτε στο ελληνοφρένια.net. Κάποιος που έχει το μικρόβιο και ανακατεύεται με την πολιτική το έχει από πριν και απλά δεν δίνεται η ευκαιρία να τον απολαύσουμε όλοι εμείς στο μεγαλείο του. Θα ακούσετε τώρα κυβερνητικό εκπρόσωπο Παντελή Καψή. Πολλά από τα πρωτοσέλιδα στην εφημερίδα που είσαστε διευθυντής ήταν δική σας έμπνευση. Ξέρετε τώρα τις εξεταστικές. Δεν οδηγούν πουθενά.